Jedynie po 3,77 za 500 gramów. Truskawki 3,77 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Są okolice godziny 10. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Program trzeci ma dziś 52 lata. Najważniejsze wiadomości przedstawi Jarosław Mróz. Po bilingi obywateli może sięgać 10 służb specjalnych. Do tego sądy i prokuratury. Trybunał Konstytucyjny bada, czy jest to zgodne z ustawą zasadniczą. Zbiórki publiczne na prostszych zasadach. Do tej pory to nie było łatwe. Konieczność skomplikowanych procedur rozliczania. Prezydent podpisał ustawę o zbiórkach. Czy będą kolejne sankcje wobec Moskwy? Sprawą zajmą się szefowie dyplomacji NATO. Dostęp służb specjalnych do bilingów obywateli niczym nie ograniczony. Pytanie, czy jest to zgodne z konstytucją? Odpowiedź poznamy najpóźniej w czwartek, a udzielą jej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy w tej sprawie przed godziną rozpoczęli trzydniowe posiedzenie. Skargi do Trybunału złożyli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny Ksenia Maciczak. Wnioskodawcy uważają, że gromadzenie bilingu w lokalizacji telefonów czy IP komputera jest niezgodne z konstytucją, a przepisy o bilingach nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich. Dlatego zaskarżyli przepisy do Trybunału, a ten rozpozna je w pełnym składzie. Ponieważ sprawa wymaga szczególnej precyzji, sędziowie dali sobie na rozpatrzenie wniosków 3 dni. Co więcej, do udziału w rozprawie zostali wezwani sam premier Donald Tusk, a także szefowie służb specjalnych. To dlatego, że po bilingi obecnie może sięgać 10 służb specjalnych, a także prokuratury i sądy. A operatorzy muszą na własny koszt i na każde żądanie udostępniać takie dane. I choć rząd wielokrotnie zapowiadał, że zakres sięgania po bilingi ma być ograniczony do zwalczania tylko groźnych przestępstw, wygląda na to, że to Trybunał przesądzi, czy obecne regulacje trzeba zmienić. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Będzie zdecydowanie łatwiej i prościej. Prezydent podpisał ustawę o zbiórkach publicznych. Teraz, aby zorganizować zbiórkę, już nie będzie trzeba mieć specjalnego pozwolenia. Wystarczy zgłoszenie w internecie. Nowe prawo ułatwi nie tylko działalność organizacji pozarządowych, ale i zwiększa aktywność społeczną, przekonuje Bronisław Komorowski. Jak stwierdził, do tej pory tylko co 12 organizacja decydowała się na organizowanie zbiórki. Być może częściowo ze względu na mitręgę urzędniczą, na konieczność skomplikowanych procedur rozliczania tych zbiórek, co niewątpliwie zmniejsza także i szanse na zaangażowanie obywateli w tego typu działalność. Jeszcze dodam, do tej pory zbiórki prowadzono w oparciu o ustawę z 1933 roku. Dalsze zamrożenie stosunków z Rosją i wsparcie dla Ukrainy. Tym zajmą się szefowie dyplomacji państw NATO. Za 2 godziny w Brukseli rozpocznie się ich 2-dniowe spotkanie i to właśnie rosyjsko-ukraiński kryzys będzie najważniejszym tematem rozmów. NATO od lat współpracuje z Rosją, ale po aneksji Krymu sojusz zawiesił większość kontaktów dyplomatycznych i współpracę wojskową. Takie sankcje nie przyniosły skutku, dlatego ministrowie będą zastanawiać się nad kolejnymi. W sojuszu nikt jednak nie myśli o całkowitym zerwaniu kontaktów z Moskwą. Współpraca polityczna i wojskowa z rosyjską delegacją została znacznie zmniejszona, ale nie zrywamy kontaktów na poziomie ambasadorów i zostawiamy drzwi otwarte. Tłumaczy amerykański ambasador przy NATO Douglas Root. Ministrowie krajów sojuszu mają natomiast zastanawiać się nad dalszym wsparciem Ukrainy. Niewykluczone są wspólne ćwiczenia wojskowe, jak i przekazywanie przez poszczególne kraje członkowskie sprzętu dla znajdującej się w rozsypce ukraińskiej armii. Ministrowie mają także rozmawiać o propozycjach wzmocnienia obserwacji nad Polską i krajami bałtyckimi oraz przysłania do tych krajów dodatkowych żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Polskę na tym spotkaniu będzie reprezentował minister Radosław Sikorski, ale zanim rozmowę w Brukseli, to najpierw w Weimarze w Niemczech. Od wczoraj o Ukrainie szef naszej dyplomacji rozmawia z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji. To spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z efektów spotkania ma być propozycja reformy europejskiej polityki sąsiedztwa. Szefowie dyplomacji chcą, aby Unia Europejska bardziej elastycznie podchodziła do krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Frank-Walter Steinmeier dodawał, że Europa nie może stawiać partnerów na wschodzie przed wyborem albo my, albo Rosja. Wczoraj wieczorem we wspólnym oświadczeniu ministrowie z Polski, Francji i Niemiec opowiedzieli się za rewizją stosunków pomiędzy NATO a Rosją. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Były przygotowania? Najlepiej czuję się z polskiego. Był i stres. W głowie mam na pewno dużo wiedzy, dużo myśli, że się zestresuję. Najbardziej boję, że dostanę bardzo mało punktów, że spanikuję, że mnie zeżre stres. No ale teraz jest już po wszystkim. Szóstoklasiści właśnie kończą pisanie sprawdzianu z 6 lat nauki w szkole podstawowej. Sprawdzana była wiedza i umiejętności dzieci, takie jak pisanie, liczenie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Bez względu na wynik, każdy uczeń ma zagwarantowane miejsce w rejonowym gimnazjum. Egzamin pisało prawie 351 tysięcy dzieci. Jak im poszło? O to zapytamy w kolejnych serwisach Trójki. A na koniec jeszcze lekcja historii. Do historii przechodzą ostatnie w Europie regularne kolejowe kursy składu ciągniętego lokomotywą parową. Wczoraj ostatni pociąg przejechał trasę Wolsztyn-Leszno-Wolsztyn. To efekt braku porozumienia samorządowców z właścicielem parowozowni Wolsztyn, spółką PKP Cargo, w sprawie sposobu jej funkcjonowania. Spółka zapewnia jednak, że tradycyjna majowa parada parowozów odbędzie się. Wszyscy mają nadzieję, że znów sapiąca lokomotywa ruszy na szlak. To był serwis Trójki. Jeszcze pogoda, panie redaktorze. A myślałem, że to pan redaktor ma ochotę, ale bardzo proszę. Dzisiaj będzie pochmurno, ale będą także rozpogodzenia i to w całej Polsce. Najwięcej słońca na północy. Synoptycy zapewniają, że nie powinno padać. Na termometrach od 7 stopni nad Zatoką Gdańską do 9 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku i to nie jest prima aprilis. No właśnie chyba jest, nie zgadza się, u mnie stoi, że we Wrocławiu 26 stopni. Proszę to sprawdzić. Dobrze, zweryfikujemy to w takim razie. To synoptycy dzisiaj mają naprawdę niezłe poczucie humoru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0% i aparat cyfrowy Olympus, filmy Full HD, 12 filtrów artystycznych, dwuosiowa stabilizacja w super cenie 1399 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Teraz w Rossmanie czeka na Ciebie zupełnie świeża promocja. Antyperspirant Garnier Protection 5 48 godzin za jedyne 6,59. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają Ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w Lidlu świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Jakość, świeżość, hermetyczne opakowanie i mnóstwo pomysłów na obiad w doskonałej cenie. Na przykład szynka wieprzowa odtłuszczona w kawałku, teraz jedynie 11,99 za kilogram. Tylko 11,99 za świeżą szynkę wieprzową. Idealną na pyszne i pożywne danie dla całej rodziny. Dlatego przyjdź do Lidla po świeże mięso wieprzowe. Tańsze o 20%. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:50. Chciałem tylko przypomnieć, że w dżdżownicy jest przyszłość. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. A 18 lat temu na naszej liście przebojów... Step off the train. I walk walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Czas leci nieubłaganie. To było 18 lat temu na naszej liście przebojów, ale brzmi wciąż znakomicie. Everything But The Girl Missing. To było 10 miejsce w notowaniu, które odbyło się 29 marca 1996 roku. Na chwilę zostawiamy piosenki z przeszłości i sięgamy po płyty tygodnia. Składam się z ciągłych powtórzeń. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. usiłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Co państwo na to? To Artur Rojek. Składam się z ciągłych powtórzeń. Ta piosenka nosi tytuł Czas, który pozostał i pochodzi z płyty tygodnia w do południa. I w tej chwili ją rozdajemy. 71 335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać o imieniu, nazwisku i adresie korespondencyjnym w treści tej wiadomości. 71 335. Zostajemy na tej płycie jeszcze. Lekkość. Co chciał, tylko czasem w dłoni. przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez dużo masz chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Składam się z ciągłych powtórzeń. Artur Wojek, nasza płyta tygodnia. Szansa na zdobycie jej była dziś. Za chwilę powiem, kto otrzymał. Kolejna jutro po 10:00. Dziś 52. urodziny naszej stacji, więc szalejemy i rozdajemy 3 egzemplarze płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. I 3 panie dziś otrzymają od nas te właśnie płyty. Pani Agata ze Zbrosławic, pani Patrycja z Nowego Sącza i pani Marzena z Węgorzewa. Gratuluję miłego słuchania. Płyta jest naprawdę wyjątkowo miła i jest na niej nasz znak jakości. Do południa. 22,5 minuty już po 10:00. Dawno nie sięgaliśmy we wtorkowe przedpołudnie po nowości książkowe. Zatem czas nadrabiać zaległości, czas najwyższy. Dziś o niezwykłym chłopcu, którego historię w zeszłym roku poznali czytelnicy w m.in. Wielkiej Brytanii. Ta książka bardzo dobrze przyjęta także przez krytyków i najlepiej sprzedająca się w roku 2013 w jednym z największych sklepów internetowych. Nosi tytuł Wszechświat kontra Alex Woods, a napisał ją dziś 32-letni Gavin Extens. Polskie wydanie ukazuje się pojutrze, 3 kwietnia. To, jak wygląda pan Gavin, za chwilę będzie można zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki, a teraz i w niedzielę po 21:00 na naszej antenie spotkanie z twórcą opowieści o Alexie Woodsie. Zanim o tym bohaterze i o jego losach, a pojawiają się tu w przypadku tej książki porównania z m.in. sekretnym dziennikiem Adriana Mola czy z lotem nad kukułczym gniazdem, to o samym Extensie. Miałem okazję spotkać się z nim w połowie marca w Londynie. Oczywiście to spotkanie było związane z polską premierą jego powieści i zacząłem tę rozmowę od kwestii poznania się. Do środy bowiem Gavin Extens dla większości polskich czytelników pozostanie pisarzem mało znanym i dość późno debiutującym, bo w wieku 31 lat. Zatem skąd się wziął Gavin Extens, pisarz? I started writing fiction in 2008, which was after I graduated from university. Zacząłem pisać beletrystykę w 2008 roku, zaraz po skończeniu studiów, co zbiegło się z początkiem kryzysu gospodarczego. Była to okropna pora na poszukiwanie pracy. Starałem się, rozsyłałem CV, a w wolnym czasie dla równowagi pisałem. Było to coś, co od dziecka uwielbiałem robić, ale jako dorosły nigdy nie próbowałem zająć się tym na serio. So gradually the writing took over really. Wkrótce jednak spędzałem coraz więcej czasu pisząc, a coraz mniej poświęcałem na szukanie pracy. Pewnego wieczoru moja żona zawołała mnie do kuchni, mówiąc, że musimy pogadać. Wydawało mi się, że kiepsko się to skończy, ale ona po prostu zaproponowała, żebym całkowicie poświęcił się pisaniu, skoro nie układa mi się z pracą, a po roku zobaczymy, co dalej. Było to bardzo wspaniałomyślne z jej strony. W zasadzie od tamtej pory to ona płaciła rachunki. Jej propozycję potraktowałem bardzo poważnie. Pisałem od 5 do 17 codziennie, 6 dni w tygodniu. Po 3 latach i kilku pomyłkach, które po drodze popełniłem, napisałem książkę Wszechświat kontra Alex Woods. Czyli można, a właściwie należy powiedzieć, nie byłoby Gavina Extensa pisarza, gdyby nie jego żona i gdyby nie kryzys ekonomiczny. Ponad 3 lata, jak słyszeliśmy, powstawała ponad 400-stronicowa powieść o chłopcu innym niż wszyscy, o dojrzewającym Alexie Woodsie, o nastolatku nieprzeciętnym i mocno się wyróżniającym, zwłaszcza na tle pozostałych mieszkańców małego miasteczka gdzieś na południu Wielkiej Brytanii. Tam przeniesiemy się za chwilę, ale wcześniej wizyta w Dover. Dover to przez lata było miejsce, które straszyło między innymi Polaków, tych, którzy wybierali się do Wielkiej Brytanii, schodzili z promu i musieli odbyć rozmowę z mało przyjemnym oficerem Straży Granicznej. No i to on decydował o tym, czy będzie można legalnie wjechać na wyspy, czy trzeba będzie wrócić do domu. To było dawno temu, wiele osób to na pewno pamięta, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej i do strefy Schengen. Dowę przywołuję dziś nieprzypadkowo, bo to właśnie tam zaczyna się opowieść napisana przez Gavina Extensa. First of all, Dover's an interesting port in England because it's the closest part of England to Europe. Przede wszystkim Dover jest bardzo ciekawym miejscem. To najbliższa Europie część Anglii. Od francuskiego wybrzeża dzieli ją około 20 mil. Wielu emigrantów, legalnych i nielegalnych, przekracza granicę w Dover i wiąże się z tym pewne poczucie strachu. Jest to kwestia zabezpieczeń wykorzystywanych w Dover. But it's quite an important port historically for the UK. To bardzo małe miasteczko, ale również dość ważny historyczny port, pierwszy na angielskim wybrzeżu. Historia zaczyna się od aresztowania Alexa, kiedy ten próbuje wrócić do Anglii z Francji. Nie wiemy, po co tam był, mamy jedynie świadomość, że cały kraj próbował go odszukać. W gazetach i telewizji pojawiały się jego zdjęcia. Chłopak został zatrzymany z narkotykami w schowku samochodowym oraz z urną z ludzkimi prochami na siedzeniu pasażera. Ta tajemnica na określa to, co dzieje się w pozostałej części książki. Alex wprowadza czytelnika w swoją historię, zaczynając od początku i wyjaśniając, jak doszło do sytuacji, w której został zatrzymany. Narkotyki i ludzkie prochy w samochodzie nastoletniego chłopaka w Dover. Tak się zaczyna ta opowieść o Alexie Woodsie. Książka, która prowadzi czytelnika w zupełnie innym niż można by podejrzewać kierunku, bo to jest opowieść o dojrzewaniu, przede wszystkim tym niefizycznym. To jest historia o poszukiwaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania, a także historia o tym, czy człowiek ma prawo decydować o tym, kiedy chce zakończyć własne życie. Zaczyna się jak u Hitchcocka, od uderzenia, najbardziej mocnego z możliwych. Powiedzmy to tak. Każdy autor chce, by jego bohater był charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju, wyróżniający się na tle wszystkich innych pozostałych. Ale czy, by stać się interesującą osobowością, Alexa Woodsa w głowę naprawdę musiał uderzyć meteoryt? No, that probably wasn't entirely necessary. Prawdopodobnie nie było to konieczne, ale wymyśliłem ten wątek, zanim jeszcze powstała główna część tej historii. Chciałem, żeby Alexowi przydarzyło się coś kompletnie nietypowego, co by go w jakiś sposób odróżniło na tle większości. Astronomia jest jednym z moich hobby. So, astronomy is one of my hobbies. I'm interested in astronomy. And I can't remember when this thought came. Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy przyszło mi to do głowy, ale pewnej nocy rozmyślałem na ten temat i zacząłem się zastanawiać, czy kiedykolwiek ktoś został uderzony przez meteoryt. Poszedłem do biblioteki, by się czegoś dowiedzieć i poznałem historię, która zresztą znalazła się w książce. Meteoryt wpadł przez dach do domu pewnej Amerykanki mieszkającej w Alabamie. Nic poważnego jej się nie stało, ale był to pierwszy i jedyny taki przypadek. Od kiedy dowiedziałem się, że jest to możliwe, nie widziałem powodu, dla którego nie może to znaleźć się w mojej książce i stać się historią Alexa. Strasznie spodobał mi się pomysł, by w powieści znalazły się elementy, które przesuwają granice między tym, co jest, i tym, co nie jest możliwe, które sprawiałyby, że czytelnik będzie chciał w nie uwierzyć. Kiedy odzyskałem przytomność, w pierwszej chwili założyłem, że trafiłem do nieba. Tak, to musiało być niebo, bo otaczała mnie boleśnie oślepiająca biel. Na mocy eksperymentu udało mi się stwierdzić, że pomimo mojego stanu wciąż widzę i mogę przymykać powieki. Uchylałem je raz po raz na pół sekundy, co wydawało się najlepszym rozwiązaniem, dopóki oczy nie przywykną do milionwatowego blasku z życia pozagrobowego. Tak opisuje pierwsze chwile po ocknięciu się, po zderzeniu z meteorytem, Alex Woods, bohater książki Gavina Extensa. I do Alexa, i do jego mierzenia się ze wszechświatem wrócimy za kilka minut, a wcześniej kwiecień roku 1990 na liście przebojów programu trzeciego. Enjoy the Silence, Depeche Mode, rok 1990, miejsce drugie. Na pierwszym była wtedy Sinead O'Connor. A my dziś świętujemy 52. urodziny programu trzeciego i na naszej antenie w do południa w tej chwili opowieść o książce, która ukazuje się pojutrze w języku polskim. To książka Gavina Extensa Wszechświat kontra Alex Woods. Alex miał, przypomnę, bliskie spotkanie z meteorytem, który spadł na jego głowę, gdy był nastolatkiem. A co jeszcze możemy powiedzieć o bohaterze tej książki? Gavin Extens w połowie marca w Londynie tak go przedstawiał. Alex is very geeky. He's a very sort of unusual teenager. Alex to nudnawy, szczególny nastolatek, który wyróżnia się na tle innych. Jest kujonem, lubi się uczyć nowych rzeczy i interesuje się fizyką cząstek oraz astronomią. To oznacza, że często jest ofiarą szkolnej przemocy. Jest typem outsidera. Kiedy go tworzyłem, miałem na uwadze przede wszystkim szczerą, emanującą od niego naiwność. To po prostu bardzo dobry człowiek, który pomimo młodego wieku próbuje być sobą. Who's just trying to be his own person really at a very young age, and typically for a teenager that's the hardest thing to do, is to sort of stand out from the crowd and be different in any way. Najtrudniejszą rzeczą dla nastolatka jest wyróżnianie się z tłumu, czy bycie w jakimś stopniu odmiennym. Dlatego też znaczna część książki jest o Aleksie i jego odmiennościach, towarzyszących mu na drodze od dziecka do dorosłego. Jest kujonem i ma dość niezwykłą rodzinę. Nie wie, kim jest jego ojciec, mieszka z samotną matką, jasnowidzem. W dodatku żyją w Glastonbury, o którym pewnie słyszałeś dzięki festiwalowi muzycznemu. To dość małe miasto w południowo-wschodniej części Anglii, gdzie bardzo wiele osób wróży z kart kryształowych, kul i tym podobnych. A więc dokładnie tak jak mama Alexa. To kolejny element jego niekonwencjonalnego życia, które odróżnia go od innych dzieciaków w jego wieku. Nudnawy nastolatek, a do tego kujon prześladowany przez kolegów ze szkoły. Taki jest Alex Woods. Jego życie już po tym incydencie, po spotkaniu z materią z kosmosu, przebiega dość spokojnie, płynie jednostajnie, aż do chwili, gdy uciekając przed znęcającymi się nad nim innymi nastolatkami, trafia przypadkiem na teren posesji należącej do mogącego być jego dziadkiem. Chodzi oczywiście o wiek pana Petersona, czy też Petersona. Choć żadna ze stron nie mogła się tego spodziewać, to przypadkowe spotkanie, do którego dochodzi na terenie posesji tego dojrzałego już mężczyzny, staje się początkiem niezwykłej międzypokoleniowej przyjaźni. To od początku był jeden z twoich pomysłów na tę debiutancką powieść? Zapytałem Gavina Extensa. Yeah, I always knew before I started writing that the book was basically going to be about a friendship and a very unusual friendship. Tak, od początku, zanim jeszcze zacząłem pisać, wiedziałem, że powieść będzie w zasadzie o niezwykłej przyjaźni, która połączy Alexa i kogoś, kto mógłby być jego dziadkiem. Pierwowzorem pana Petersona był mój dziadek, weteran. Co prawda nie walczył w Wietnamie, ale w British Air Force podczas II wojny światowej. Wydawało mi się, że to ciekawy sposób na postawienie Alexa przed niektórymi wielkimi pytaniami, które zaczynasz sobie stawiać, gdy jesteś nastolatkiem, na przykład związanymi z cierpieniem i mechanizmami rządzącymi światem. Kiedy zacząłem to spisywać, uświadomiłem sobie, jak trudno było pisać o czymś, co tak mocno było oparte na moich własnych doświadczeniach. Wtedy wpadłem na pomysł, by pan Peterson był Amerykaninem i nagle mogłem przekonywująco opisać ich relacje. Wydaje mi się, że to dlatego, iż pan Peterson jest outsiderem. Odkąd zmarła jego żona, jest samotnikiem. Na początku książki obaj są samotni, a opowieść tak naprawdę traktuje o tym, jak zmienia się ich życie, jak pod wpływem przyjaźni stają się lepszymi ludźmi. Bardzo spodobał mi się pomysł, aby pokazać, jak dwie postacie, które na pierwszy rzut oka całkiem się różnią, w kolejnych rozdziałach mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Sprawienie, by taka przyjaźń była wiarygodna dla czytelnika, jest jednym z największych wyzwań, ale również niesie ze sobą olbrzymią satysfakcję z pisania książki. Wiele rzeczy i wspólnych przedsięwzięć połączy dwóch głównych bohaterów książki Gavina Extensa, którego polskim głosem był dziś Krzysztof Zyblewski. Połączy aż do śmierci jednego z nich do końca. Pojawi się też w tej książce kolejna ważna postać. Kurt Vonnegut, pisarz amerykański, znakomity. Co było dalej i dlaczego ta książka odpowiada na jedno z najważniejszych pytań współczesnych czasów? Chodzi o eutanazję i tak zwane wspomagane samobójstwo. O tym więcej w niedzielę w audycji z najwyższej półki po 21:00. Tam także Gavin Extens będzie Państwa i moim gościem. Już dziś zapraszam. A teraz na zachętę. Na dwa dni przed polską premierą mam dla Państwa pierwsze egzemplarze tej książki Wszechświat kontra Alex Woods. Rozdamy je SMS-owo 71-335. Wysłanie wiadomości kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści tej wiadomości znalazły się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny i jeszcze hasło na początku. Dziś ono brzmi tak jak imię bohatera. Alex, 71-335. Fever, The Black Keys, nowy singiel. Przypomnę, spotykamy się z nimi na festiwalu Open w 2014 w Gdyni na początku lipca. Przypomnę też, że w sprawie książki Wszechświat kontra Alex Woods można wysyłać SMS-y 71-335, a ciąg dalszy wywiadu z Gavinem Extensem w niedzielę po 21. Ja w tej chwili 17 minut do 11. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wykrywacz talentów. To już po raz piąty. Szukamy młodych, zdolnych. Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia. A co tydzień o tej porze opowiadamy o finalistach poprzednich edycji i sprawdzamy, co u nich słychać. Tym razem przeniesiemy się do Krakowa wspólnie z Agnieszką Opszańską. Krzysztof Maniak, ubiegłoroczny finalista talentów trójki w kategorii sztuki wizualne. Bardzo młody i intrygujący artysta. Formalnie może się już poszczycić licencjatem na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a prywatnie mówi o sobie tak. Jestem osobą, która nie za bardzo o sobie umie opowiadać. Bycie w ciągłej łączności radiowej właśnie na antenie pomaga mi przełamywać te lody. Najbardziej lubię właśnie siedzieć na łące nieopodal domu i kontemplować moje najbliższe otoczenie. Ale Krzysztof Maniak nie leży bezczynnie. Obserwuje, notuje w pamięci, a swoje obserwacje przekłada na język, który jest mu najbliższy. Język sztuki. A narzędziem, którym najczęściej się posługuje, jest wideo. O swoich realizacjach mówi skromnie. Posługuje się dość prostym sprzętem. Jest to w zasadzie jedna z najprostszych lustrzanek, która ma opcję filmowania. Sprzęt nie jest dla mnie aż tak ważny. To medium wideo, to zawężam do najprostszych rejestratorów też dźwięku i obrazu. Inspiracji właśnie jest wiele i kontekstów, które czasem nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale mam je gdzieś w tyle głowy i one budują pracę, tak jak być może w przyszłych działaniach też rozwiązania takie z pogranicza teatru, właśnie gestu, tak jak to było w Teatrze Grotowskiego na przykład. Czyli takie inspiracje, które gdzieś tam oglądam, o nich czytam, też się przewijają. Czasem nie są dostrzegalne, ale jednak same zapoznanie się z nimi dużo mi daje w późniejszych działaniach. Mimo wszystko ta aktywność empiryczna, intuicyjna jest dla mnie najistotniejsza. Ja właśnie nawet ostatnio zająłem się tekstem, coś tam piszę, właśnie haiku, a teraz nawet troszkę dłuższe formy próbuję czasem wplatać swoje utwory wizualne. Właśnie na boku gdzieś jako fragment instalacyjny, ale to są takie na razie sprawy, które gdzieś powstają w domu, jeszcze nie publikowane właśnie. A my, zdaje się, mieliśmy dobrą intuicję, wybierając Krzysztofa Maniaka na zwycięzcę w kategorii sztuki wizualne, bo młody artysta rozwinął skrzydła i, jak przyznaje, talenty trójki znacząco się do tego przyczyniły. Nagroda na wielu płaszczyznach mi pomogła. Pierwsze to było to, że jeszcze bardziej uwierzyłem w to, co robię. Cały czas to wierzyłem, ale kiedy się to pierwszy raz miało szansę ukazać większej publiczności, zostało jeszcze dostrzeżone, tym bardziej mnie to tak podniosło na duchu i się tym ucieszyłem, że w szerszym otoczeniu też te moje prace oddziaływują. Nabrałem dzięki temu też jakieś pewności siebie w stosunku do przyszłych prac. W świecie sztuki to pojawiło się kilka bardzo ciekawych propozycji. Wystawa Co Widać, która jest kolejnym takim ważnym elementem. Wcześniej jeszcze było Biennale Rybie Oko, Festiwal Dokument Art, które też budowały tę moją obecność w cudzysłowie świecie sztuki. Przypomnijmy, wystawę Co Widać możemy wciąż oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a przed nami kolejna okazja, by zmierzyć się z talentem Krzysztofa Maniaka. Zapraszam właśnie do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, do Baszty Czarownic, na moją pierwszą indywidualną wystawę Zatrzymane, jej tytuł. 11 kwietnia o godzinie 17. To są wszystkie nowe prace, które jeszcze w zasadzie nikt nie widział, poza moim najbliższym otoczeniem, rodziną, profesorami. Więc to są absolutnie nowe działania z okresu jesienno-wiosennego, bo dalej te pory roku mi towarzyszą w działaniach i mają wpływ na nie. To są nowe prace i to jest ich pierwsza część, bo w zanadrzu mam jeszcze kilka innych. To powinno być zachęcające. To nasz ubiegłoroczny finalista talentów trójki w kategorii sztuki wizualne. Zapraszamy na jego wystawy, a także na bloga, na którym możemy podejrzeć jego pracę. Wszystko znajdziemy na www.krzysztofmaniak.blogspot.com. Krzysztof Maniak, to nazwisko warto zapamiętać. To nasz zeszłoroczny talent. Czas na kolejnych młodych i zdolnych. Czekamy na zgłoszenia. Warto się do nas odezwać. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin i wszystkie inne dane, między innymi też ten formularz, który należy wypełnić, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Zachęcamy, bo jak słychać, naprawdę warto iść dalej z nami. Talenty trójki. polskieradio.pl/trójka/talenty. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A my wracamy na listę przebojów kwietniowych. Policzmy, 27 lat temu, w 1987, 22 miejsce w notowaniu z 4 kwietnia. To Kult. Za 10 minut 11. Fajny film. Zostajemy przy młodych zdolnych. Kolejnego w tej chwili przedstawi Ryszard Jeźwiński. W Trójce z nami Piotr Głowacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś tegorocznym laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Spodziewałeś się? W ogóle. To jest chyba najprzyjemniejsze w tej nagrodzie, że to jest chyba jedyna nagroda w tej chwili w Polsce. Aktorska, nie wiadomo, z taką tradycją, ale historią. Tak. Że do końca nie wiadomo, nie kto wiadomo. Wygra. Tak zazwyczaj ktoś do ciebie zadzwoni, powie, warto, żebyś był jutro. Tutaj nie. Tutaj jest to obliczone rzeczywiście na uchwycenie chyba tego zaskoczenia. I byłem trafiony. W dodatku to twoje trzecie podejście. W Trójce musimy to tym bardziej podkreślić. Do 3 razy sztuka jeszcze raz się potwierdza, ta prawda. Szczęśliwie dla mnie, tak. To wiązuje do tego, że już 2 razy byłeś nominowany. Pierwszy raz w ogóle dość dawno. Właściwie za jedną z twoich pierwszych ról. 8 lat temu. To była Oda. Do radości. Do radości. Rok temu. To było 80 milionów. No i teraz oczywiście Dziewczyna z szafy. Jaki masz stosunek do tego filmu? Ja lubię ten film. Lubię go za klimat, jaki był podczas pracy, ale lubię go też za to, że dostawałem bardzo dobre sygnały od ludzi. Po tym filmie były bardzo ciekawe rozmowy, otwarte, gdzie dziękowali, ale tak naprawdę bardzo szybko zaczynała się rozmowa na temat filmu, na temat nawet nie samego filmu, a tego, co jest poruszane w filmie. Ale oglądając film odnosi się wrażenie, że bardzo czułeś swojego bohatera albo tak dobrze się do tej roli przygotowałeś. Najważniejsze dla mnie było uchwycić temat dosyć szybko, bo jednak miesiąc przed chyba zapadła decyzja o tym, że będę grał, przed zdjęciami. Więc bardzo szybko musiałem się zdecydować na to, co będzie takim centrum, wokół którego będę się zastanawiał, tym głównym pytaniem. I tym pytaniem było pytanie o braterstwo, czym ono jest. Co robi z człowiekiem tak więź, która nie wie skąd jest i która nie wie dokąd go może doprowadzić, a której nie może zerwać w jakiś prosty sposób. I nad tym się koncentrowałem pracując i to było fantastyczne w spotkaniu z Wojtkiem Metzwaldowskim, gdzie Wojtek, wiesz, proponuje... No bo gracie braci, gdyby tak. Ktoś nie widział. I Wojtek proponując bardzo mocno i świetnie postać mojego brata, uczynił mnie swoim bratem. To było tym tematem. Dbaliśmy o to, żeby stworzyć więź, której nie będziemy musieli grać, tylko która będzie. Cudnie się to ogląda na ekranie. Kto nie widział Dziewczyny z szafy, niech żałuje albo niech wreszcie zobaczy. Czy czujesz, że to jest właśnie jakiś dla ciebie próg? No bo po takiej nagrodzie imienia Zbyszka Cybulskiego, to z jednej strony jest jakieś ładne zamknięcie, tak jak to niedawno mówiłeś w trójce tego etapu młodego aktorstwa, no ale też chyba przede wszystkim jednak otwarcie i podniesienie poprzeczki na pewno. Jak sam to odbierasz? Że jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło w moim życiu. Najpierw kapituła, później jury. Czyli najpierw nominacja, wreszcie nagroda, tak. Że członkowie kapituły i członkowie jury uznali, że warto powiązać moje nazwisko z nazwiskiem Zbyszka Cybulskiego. No a przecież wiemy, że to nie byle kto decyduje o tym, kto jest laureatem, bo to rzeczywiście postaci i te aktorskie, i reżyserskie polskiego kina i teatru. Między innymi również sami laureaci tej nagrody. Kiedy zaczynasz marzyć o filmie, no zwłaszcza w Polsce w latach 80., kiedy jesteś dzieckiem i oglądasz głównie polskie filmy, to marzysz o tym, żeby spotkać tych ludzi, którzy grają, którzy zachwycają cię, którzy wprowadzają cię w jakiś rodzaj drżenia i pobudzają twoje marzenie o byciu również aktorem, a wpisanie w ten ciąg tych osób docenionych przez kapitułę. I to jest super w tej nagrodzie, że ona środowiskowo jest bardzo mocna, że ona nie wywołuje zawiści. Ona wywołuje zazdrość, ale nie zawiść. Ja byłem dwukrotnie... No taką już pozytywną zazdrość, tak? Tak. I wywołuje takie sympatyczne, wiesz, odruchy. Ona jest zawsze też, klimat tej nagrody jest taki, że przychodzimy, witamy się. Sam doświadczasz tego, co obserwuję roku. Oczywiście. Tak. Nagle, kiedy po tych iluś tam latach, zwłaszcza, że ja dostałem w granicznym momencie, w wieku 34 lat tę nagrodę, jak mówisz, jest to jakiś rodzaj podkreślenia, takiego odkreślenia jakiegoś okresu, zwłaszcza, że można ją dostać tylko raz. I tylko do 35 roku życia. Więc rzeczywiście ona daje wskazówkę do pomyślenia sobie. Ta praca, którą do tej pory wykonałem, ona spodobała się ludziom, ludzie ją docenili i to ludzie profesjonalni, ludzie, których ty zawsze podziwiałeś, oni w tym momencie oddają ci jakąś taką dobrą energię i ta energia działa na przyszłość. No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci, żebyś jak najlepiej z tej energii skorzystał. Dziękuję bardzo. Laureat Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego w 2014 roku, Piotr Głowacki. Dziękuję ci za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. I Ryszard Jaźwiński. A u nas do 11 piosenka z roku 2011. To było notowanie, które odbyło się właśnie 1 kwietnia, czyli 3 lata temu. Na drugim Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me